Kadhalika utaona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika baadhi ya ahadith kabainisha haki ambazo watakiwa pewa wanawake baada ya kuolewa. Hadithi ya Muawiya ibn Haida al-Qushairi radiyallahu ta'ala anhu عند الإمام أبي داود والحديث ثابت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديثيكم فان yaonyesha namna mwanamke anavyokirimiwa baada ya kuolewa kupitia Uislamu. Bwana mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ee Mtume wa Allah, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yake? Yani sisi wanaume tuna haki gani za kuwatekelezea wanawake? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja baadhi ya hukuku. Qala an tut'imaha idha tu'imta, ni wewe kumlisha huyo mwanamke pindi utapokula wewe, uhakikishe amekula wakati wewe umekula, sio wewe umekula umejitia hotelini huko umejipiga machaza na manjumati, watu nyumbani wanapiga miayo hawana kitu, au watafuta kefu nzuri kabisa yenye vyakula vya maana, mkajipiga huko vyakula vyenu, vitumbo vimewatoka nyumbani, watu wachezea sima na sukuma, nyie mmekula kuku na mishikaki, warudi pale umejikausha, sikikula. La, wataksuha idha ktasaita, bali umvishe utakopaa wewe, kama unakubadilisha makanzu na vilemba kwa baadhi ya maana, vaa hivi na wake zako pia, na mkeo pia umvisho utakovaa wewe, na umvisho unapovaa wewe. Lakini tukaambiwa wala tukabih, lakini usimkashifu mwanamke kwa kumtusi, ukamwambia kabahakillah, ukamtolea lugha za dharau za kumtweza. Kadhalika tumekatazwa tusihame isipokuwa katika eneo la nyumba yetu. Ikiwa wanawake wametuudhi na kutukasirisha, basi usihame nyumba. Kama ni kuhama, ni humo humo tu, toka chumbani ingia varandani, lakini usihame ukaenda kwenye nyumba nyingine eti mke amekuudhi, sasa una stress wewe, kwa hiyo bora nikalale hoteli. Hapana, kuna haki nyingi kama baba watakiwa uzitekeleze katika nyumba. Haya yote yamezungumzwa katika nafasi ya kumkirimu mwanamke anapokuwa sasa ni mke baada ya kipindi cha utoto. Kadhalik Uislamu wallahi umemkirimu mwanamke hata pale alipokuwa mama, wa in kanat umman kana birruha awfar wa asbaq. Sasa mwanamke anapofikia kiwango amekuwa mama, sasa ana watoto, pengine ana wajukuu, ameshakuwa mama sasa, basi wema wake umekamilishwa zaidi na umetangulizwa zaidi kumfanyia wema, bali ametangulizwa huyo mama kuliko hata mzazi wa kiume. Mnaihifadhi hadithi ya Abi Huraira inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, pale alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, nani mwenye haki zaidi katika watu kwa uzuri wa kusuhubiana naye, ni nani nimfanyie usuhuba bora katika wazazi? Qala ummuk, hadithi mwaijua, Mtume kasema mama yako. Qala thumma man, akauliza mwenye kuuliza, kisha nani baada ya mama? Qala ummuk, amwambia kisha mama yako mara ya pili. Qala thumma man, amwambie kisha nani? Qala ummuk, amwambie kisha mama yako. Hiyo ni mara ya tatu. Qala thumma man, mara ya nne akasema kisha nani huyu mwenye kuuliza, akauliza akamwambiwa qala abuk, sasa ni baba yako. Mama ametajwa kwa mara tatu mfululizo, kaitwa mara tatu, ni kuonyesha msisitizo na nafasi yake ya juu, na mama ni mwanamke. Bali wa mimma dhahiri takrimi almar'a ba'da maji' alislam ma jaa 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hath ar-rijali 'ala taqdiri dha'f an-nisaa wal wasiyati 'ala at-tahammuli was-sabr ma'ahun. Bali katika madhahiri, katika mambo ya wazi kabisa yenye kuonyesha kwamba Uislamu umekuja kumkirimu mwanamke ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiwahimiza wanaume juu ya kutambua udhaifu wa wanawake. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم kwenye mafundisho yake katuhimiza wanaume tuutambue udhaifu wa wanawake, kwa hivyo tuamiliane nao kwa kuzingatia udhaifu huo. Bali ametuhusia Mtume صلى الله عليه وآله وسلم juu ya kustahamili na kufanya sabr kuwavumilia wanawake kwa sababu ya maumbile yao. Hadithu wa Abi Huraira inda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwahutubia wanaume, istausu bin nisa'i khaira, usianeni nyinyi wanaume kwa kuhusu wanawake kheri. Mkikaa hebu ambianeni nyinyi wanaume, mpeane nasaha na msubirishane juu ya kuwafanyia kheri wanawake. Kisha Mtume asema fa innahunna khuliqna min dhila'in, kwani hakika hao wanawake wameumbwa na ubavu wa kushoto. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la, na kwa hakika kilichopinda zaidi, kilichopinda zaidi katika huo ubavu ni ile sehemu ya juu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, ukifanyia force, ukifanya force na nguvu, wataka umnyooshe mwanamke leo leo, basi utauvunja huo ubavu. Usitumie maguvu na jazba, mvumilie kwanza, nenda naye, sema naye, mfundishe, muelekeze, muonyeshe mahaba, kwa sababu kapinda kimaumbile, kimaumbile ana taabu. Sasa ukienda naye mbio mbio, taabu zake zile hutoziweza. Kwa hivyo ukienda mbio unataka kumnyoosha, utauvunja ule ubavu. Lakini pia usiwebwege baridi mpaka ukatiwa kudoleva macho. Sasa kule Tanzania wasema vijukuu kaza wapelekwa kama zuzu, wa intaraktahu, na ukiuacha huo ubavu kama ulivyo, lam yazal a'waj, utaendelea kuwa umepinda. Nini maana yake hapa? Pita njia za kati na kati, usiwe mkali kupindukia kuwa ni mume, ni baba rahim, mwenye kuangalia masalih, unatoa adhabu za viwango, lakini pia usiwe mkimya sana ukapuuzia mambo, nyumba ikaharibika, ikawa nyumba imeshikwa na wanawake. Sasa wewe huna lako, kila jambo baya lafanywa kwa sababu huna kauli. La, jambo hili la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutuhimiza kuhusiana kheri juu ya wanawake laonyesha nafasi walionayo wanawake. Utatuambiaje kwamba eti Uislamu umezipokonya haki za mwanamke? Vipi tutakuelewa sisi wakati maneno ya Uislamu ni haya? Vipi uje leo wewe utuambie kwamba Uislamu unamkandamiza mwanamke, mwanamke anahitaji kukombolewa, kafungwa minyororo eti na utamaduni wa Waislamu? La, huja ujua Uislamu. Na kuna baadhi ya wanawake na wao wanazungumza maneno hayo ambayo yanazungumza na maadui wa Uislamu, minal kuffar wal munafiqin wal mustashriqin, na vibaraka wao. Haya ni maneno ya makafiri, wanafik, na watu ambao wamejipenyeza katika Uislamu kwa lengo la kuuchimba na kuutoboa, na vibaraka wao katika baadhi ya Waislamu wasiojielewa. kwamba wamesoma hizo elimu za kilimwengu wakaelewa sana kwamba Uislamu unawatesa wanawake. Baadhi ya wajinga katika wanawake wanaunga mkono watu hao na wanadai haki zao, na wengine wakaandamana, hasa tunataka tuwe huru, tumekandamizwa. Mmeyasikia lakini mafundisho haya, hivi kweli kwa mafundisho haya mmekandamizwa? Wanaume tuwahusiwa sisi twende na nyie taratibu, tusifanye haraka mtaharibu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia hivi. Kadhalika katika mambo ambayo yaonyesha mwanamke alivyokirimiwa na Uislamu ni mafundisho yaliyokuja katika sunna kwa kumtazama Mtume sallallahu alaihi wa sallam, namna alipokuwa akilitukuza jambo la mwanamke na akiliheshimu yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ashafaka warrahma, upole na rahma ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa wanawake ilikuwa kubwa. Ni mamoja wake zake au mabinti zake au wanawake wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na huruma kubwa na wanawake. Na kuna matukio mbalimbali katika sunna yenye kutolea ushahidi jambo hili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndio kiongozi wetu sisi Waislamu. Ukizungumza Uislamu ni dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sasa matukio ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ya kuwahurumia wanawake na kuwajali ni mengi. Haya matukio ni kielelezo cha kutosha kwamba dini ya Uislamu ni dini iliyokuja kuwaenzi na kuwaheshimisha wanawake. Kuna matukio mengi, nitaje baadhi kwa haraka haraka ili muone haya ninayozungumza yana ukweli kiasi gani. Al-Imamu Abu Dawud rahmatullahi ta'ala alayhi ametaja kisa, na hicho kisa pia kimetajwa katika kitabu al-Mishkat wa Shughul al-Bani rahimahullahu ta'ala amekifanyia tahsin, na wengine katika wanachuoni wamekisahihisha kwamba siku moja istaadhana Abu Bakari radhiyallahu ta'ala anhu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Siku moja Abu Bakar aliomba idhini ya kuingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenye nyumba ya Aisha binti yake. Abu Bakar ni baba, amekwenda kutembea katika nyumba ya binti yake Aisha, kwa maana baba mkwe huyo kaja sasa. Fasami'a sauta Aisha alia, kabla hajaingia akiwa nje akaisikia sauti ya Aisha radhiyallahu ta'ala anhu ikiwa imepanda kidogo tofauti na kawaida, kama vile kuna kijimzozo. Hilo jambo alikumfurahisha as-sahabiyu al-jalil Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma dakhala tanawala, alipoingia cha kwanza kabisa akamkamata binti yake akamchukua, liyaltimaha, kwa ajili amzabe makofi kwa zile kelele ambazo alizisikia, na akimwambia ni vipi wewe na kusikia wanyanyua sauti yako ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Mtizame Mtume sallam, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yahjuzuhu, ikawa Mtume alayhi salam sasa anamziba, akaingia katikati ya Abu Bakar na binti yake akimziba Abu Bakar asiweze kumfanyia chochote Aisha. Abu Bakar za kutoa adabu, yeye ni baba. Wa kharaja Abu Bakar mughdaban, riwaya inasema akatoka Abu Bakar nyumbani kwa Mtume SAW akiwa amekasirishwa, kwa sababu anaona binti yake ameteta nyumbani na mumewe na ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akatoka pale hakuwa hana furaha. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiishi na wake zake, alafu tujiangalie sisi. Falamma kharaja Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, alipotoka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha, haya umenionaje mimi? Sija kuokoa na mzee wako, imetumika lugha ya arrajul, yani anqadhtuki min arrajuli, sija kuokoa wewe na mtu wa sawasawa yule aliyotoka baba yako Abu Bakar. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkumbusha kwamba yeye amekuwa ni sababu ya kutokuadhibiwa na baba yake. Abu Bakar alikaa kwa muda makatha ayaman kabla hajaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaja baadaye akaomba idhini tena kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fawajadahuma qad istalah, akawakuta sasa wameshapatana Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hilo jambo likamfurahisha sana Abu Bakar mpaka akawaambia faqala lahuma adkhilani fi silmikuma, basi nishirikisheni na mimi katika amani mliokuwa nayo, kama adkhaltumani fi harbikuma, kama vile mliponishirikisha katika ugomvi wenu, sasa hivi mnafurahi na mimi nichanganyeni nifurahi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa anafanya mzaha, qad fa'alna al-hadith. Hizi ni mawakif zaonyesha namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akiwahurumia wanawake, kiasi ambacho ameteta na mkewe, anakuja baba mkwe anataka kuchukua hatua pengine ya kumrekebisha binti yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama kumtetea mke wake. Na hizi mawakifu ziko nyingi. Mfano mwingine inda al-Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'd nisa'i, siku moja alikuwa amekaa katika nyumba moja katika nyumba za wake zake, na wanasema Shurrah ilikuwa ni nyumba ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, alikuwa amekaa nyumbani kwa Aisha tena akiwa na wageni, hakuwa peke yake. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'amun, riwaya yasema akatuma mmoja katika wakina mama wa waumini, mmoja katika wake za Mtume sallam, akatumana kupitia mtumishi wake, akatuma sahani, ndani ya sahani hiyo kuna chakula, katuma pleti pale ina chakula. Mke mwingine kampa khadimu wake chakula kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba ya Aisha. Tumekuwa na wageni, sikilizeni haya maneno mjue Uislamu ulivyokuwa kirimu. Aisha hakuweza kuvumilia kuona sahani kutoka katika nyumba ya mke mwingine inakuja pale kwake. Fadharabat biyadiha fakasarat alqas'a, afwan, fadharabat biyadiha fakasarat alqas'a, Aisha akaipiga ile sahani kwa mkono wake na akaivunja. Hakufurahishwa na jambo hilo, akaitia kreksani ile. Angalia Mtume alayhi salam hakusimama kugombana na Aisha, fadhammaha, Mtume sallam akaikusanya ile sahani, akenda akaichukua pale ilipo akaikusanya kwa sababu imevunjwa, wajaala fiha at-ta'am, na akawa anakiokota kile chakula sasa ambacho kilianguka anakirudisha pale kwenye ile sahani iliyopasuka. Waqal, na akasema akiwaambia wageni wake, kulu kad gharat ummukum, kuleni jamani wageni wangu, mama yenu Aisha kapata wivu, sahani imekuwa ngumi mbele ya wageni, mama yenu kapata wivu. Wa habasa ar-rasula wal qas'ata hatta faragu, riwaya inasema Mtume akamzuia yule mtumishi, yule khadimu akazuiwa pale asitoke pale, na ile sahani iliyopasuka Mtume akaizuia isirudi kule kwa mke mwingine. Yasemekana huyo mke mwingine alikuwa ni Zainab, na baadhi ya riwaya zimesema alikuwa ni Safia. Akamzuia yule khadimu asiondoke na ile sahani ibaki pale kwanza, hatta faragu, mpaka wakamaliza wageni kula. Fadafa'a alqas'ata as-sa'i'a wa habasa al-maqsuud. Mtume alayhi salam sasa akampa yule khadimu sahani ambayo ni nzima, kama kumpa adhabu Aisha. Sasa ulipe sahani ya watu, usimevunja, lete sahani yako nzima. Akachukua sahani nzima ambayo haijavunjika, akampa yule khadimu, akampeleka ulikotoka, ile iliyovunjika iache hapa. Angalia hukumu za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna anavyotaamal na wanawake. Hizi ndio mawakif au baadhi ya mawakif zinatajwa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuwahurumia wanawake. Yako mengi, naona muda umekwenda, nitosheke na hayo. Hii nukta yetu ya pili katika muhadhara huu, ambayo ilikuwa ikiangazia nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Nukta ya tatu ambayo itakuwa ni ya kumalizia muhadhara wetu, ambayo ni nukta ya mwisho. Sasa baada ya kuyaona hayo ya mwanamke alivyokuwa kabla ya Uislamu katika asri ya kijahilia, katika madhila na mateso, tukaja tukajionea sasa baada ya kuja Uislamu namna mwanamke alivyopewa heshima na alivyokirimiwa. Kuyazungumza yote haya tuna maana gani? Tuna lengo la kuyazungumza haya, na pengine huu ndio muhadhara wenyewe unaanza. Lengo letu hapa ni kutaka kuwazungumzisha wanawake waitambue nafasi yao, kwamba kama vile Uislamu ulivyowakirimu na kuwatukuza, basi wafahamu kwamba Uislamu umewapa majukumu. Wanawake wa Kiislamu wanayo majukumu, na hii ni kurejesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyowakirimu. Na wallahi hatuwezi kulipa ikramu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi sote, bil khusus nyinyi wanawake, namna mlivyokirimiwa na kuheshimiwa na Uislamu. Ndio maana nukta ya tatu inazungumzia dauru almar'ati almuslima fi islahi almujtamaa. Sasa nafasi ambayo anaweza akaitumia mwanamke wa Kiislamu kwenye kutengeneza jamii. Dada zangu katika imani, enyi wanawake wa Kiislamu, nyinyi ni sehemu ya jamii yetu hii. Mnaona jamii ilivyoharibika. Takriban katika miji yote katika ulimwengu mzima, inawezekana watu wanatofautiana kwenye ubaya, sio kwenye uzuri. Jamii ziko mbaya, lakini tunatofautiana kwenye ubaya. Uhalisia huo tunauona, na nyinyi wanawake ni sehemu katika hiyo jamii. Maal asaf, upande wa wanawake umekuwa na uharibifu mkubwa sana kwenye jamii. Mwanamke amekuwa ni sehemu ya ushawishi wa watu kufanya mambo mengi ya maasi. Ukitazama jamii zetu utakuta mwanamke ni kinara kwenye kila balaa. Mambo ya atabarruj wa suhur, mambo ya kujipamba, kudhihirisha mapambo, atabarruj, mambo ya suhur, kufunua baadhi ya viungo vya mwili, ikawa wanawake wanatembea ni kasiyat aariyat, wamevaa kama wamevaa, lakini zile nguo walizovaa wako uchi, bila haya wala maadili. Hili ni jambo la kawaida kwenye mikusanyiko ya wanaume, utawakuta wanawake wamejazana hapo, wala hawajali siku hizi, bali pengine utaona haya, wewe ndio utaonekana mtu wa ajabu, mshamba wa wapi huu? Mambo ni kujichanganya siku hizi, wanawake na wanaume. Twende tu kwenye kazi, kwenye maeneo ya kazi, maofisini, mabarabarani, masokoni, viwandani, mashuleni, katika vyuo vikuu, ikhtilafu ni kubwa na wanawake wamekosa haya. Mambo ya alkhalwa, kukaa faragha, mapiknik, kwenye mabichi huko, kwenye mahoteli fulani, wakakaa binti na kijana, wakazungumza, wakafanya haya na yale, kawaida tu, tena pengine ameaga kwao. Sana sana taambiwa usichelewe, usiku mwingi. Baada ya magharibi umerudi, wale wazee mazuzu wapo hao. Wanawake wamekuwa ni kichocheo kwenye fitani nyingi sana. Sikwambii hayo madai ya wanawake ya kutoka majumbani kwa nguvu kwa ajili ya kwenda kufanya kazi huko nje. Wanawake hawataka kutubia majumbani leo. Ile waqarna fi buyutikun, wanawake wengi wa sasa, ila wachache Allah aliyewahifadhi na kuwarehemu, hawataki kubakia katika majumba yao. Siwezi kuwa golikipa hapa mimi. Mimi nikae tu na mimi nitoke. Mimi siwezi na nini? Wewe umeweza una nini? Maneno kama haya yazungumzwa. Kule kwetu Tanzania yasemwa hayo. Sijui huku labda mna ustaarabu kidogo huku kwenu. Lakini balaa hili lipo, wanawake kutoka majumbani wakafanye kazi. Wataka nao wawe na vipato vyao bwana. Tamtegemea mwanamke mpaka mwanaume mpaka lini? Haya kifa. Kama vile yeye hawezi kufa, watu wa sisi tu mwanzo. Haya mambo haya yanachochea uharibifu katika jamii. Sasa dada zangu, an-nisaa salafiyat, nyinyi ni kikundi maalum ambapo mnapokea elimu na darasa mbalimbali. Wallahi tunahitaji sana msaada wenu katika da'wa. Kama tunapopambana sisi kwa hizi juhudi ndogo kabisa, mashekhe zetu wanafanya kazi kubwa. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, mnasomeshwa, mnalelewa, mnanasihiwa, na alhamdulillah kwa kiasi kubwa maadili yetu yamebadilika. Tulipokuwa kabla miaka miwili au mitatu au mitano, sivyo ulipo sasa. Kuna nuru imepatikana, lakini tuna mzigo wa wanawake ambao bado hawajajielewa, wamepinda kwelikweli. Wengine ni katika familia zetu, watu wenye kutuhusu, dada zetu, mashangazi zetu, wengine pengine mama zetu wakubwa au wadogo, nyanya zetu. Hali sio nzuri, lazima msimamishe, msimamie uwajibu wa kutengeneza jamii hii iliyooza, maana jamii imeoza. Sasa nitazungumza nukta kwa ufupi ufupi, ziko nyingi, nitazigusa ufupi ufupi, baadhi ya dalili nitaziacha kwa sababu ya wakati. Nafasi ya mwanamke wa Kiislamu katika kuitengeneza jamii, la shaka anna almar'a laha dawr fa'al fi taghyir almujtama' wal'aud bihi ila dini. Hakuna shaka kwamba mwanamke ana nafasi yenye nguvu sana, madhubuti sana, katika kuibadilisha jamii na kuwarudisha watu katika dini. Mwanamke ana nafasi, na hilo mtaliona. Wadhalika idha salakatil mar'atu alkhatawati taliya, na hilo litapatikana pale mwanamke atapofuata taratibu hizi ambazo wanawachuoni wanazisema. Mwanamke anaweza kuwa ni sababu ya kugeuza jamii yake, kuanzia familia yake na ndugu zake wa karibu, majirani zake, marafiki zake. Ana uwezo wa kuwabadilisha wanawake wenzake kwenye jamii, lau akiwa amekaa katika utaratibu huu ambao unaelezwa na wanawachuoni. Miongoni mwa taratibu muhimu ambazo watakiwa wanawake wawe nazo wafuate ni hifdhuha, yani almar'a hifdhuha ala alqiyam alislami fi nafsiha. Kwanza mwanamke, ili aweze kuleta athar, ni lazima yeye mwenyewe ahifadhi ile misingi ya Uislamu kwenye nafsi yake. Awe ni mwanamke mutadayyina, ni mwanamke mwenye dini, mwenyewe anajitambua, anatekeleza wajibu wake kwa Allah kwa kusafisha itikadi yake na mambo yote yasiyotakiwa, na kuibakisha itikadi safi ya Ahlu Sunnati wal Jamaa katika moyo wake. Mwanamke huyu anatakiwa awe ni abida, aye ni mwanamke mwenye kufanya ibada akisimamisha faraid alizofaradishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika aongeze katika sunan wa nawafil, awe ni mwanamke wa ibada. Mwanamke huyu ajipambe na kujiepusha na yote ya haram, ajielekeze kwenye kufanya ya halali, awe na maadili mema, ajiepushe na maadili mabaya. Kwa nini? Fa innal mar'ata almuslima almutadayyina mu'athira fi mujtama'iha, mwanamke mwenye dini, mwanamke mcha Mungu anayejitambua, dada zangu, ana nafasi kubwa ya kuleta athari kwenye jamii. Mwanamke mcha Mungu mwenye kujitambua katika dini yake, wallahi anayo nafasi kubwa ya kubadilisha jamii. Maana watu wengi wamezoea kuwadharau wanawake, kuona kwamba mambo ya dini pengine yanasimamiwa na kupelekwa na wanaume peke yake, kumbe wanawake wanaweza wakatumia nafasi yao kwa wanawake wenzao, wakayapeleka mambo ya dini na wakaleta islahi kubwa kabisa. Lakini hatua ya kwanza, wewe mwenyewe uanze kubadilika. Alhamdulillah, da'wa yetu ad-da'watu as-salafiyya an-naqiyya al-mubaraka sio da'wa ya ushabiki. Da'wa hii ina wachezaji, haina washangiliaji. Watu wote wanacheza kwa ground, hakuna mtu kupiga ngoma pembeni kushangilia, ni kuingia kufanya. Sasa uwezi kuwalingania watu jambo ambalo mwenyewe huna. Wewe mwenyewe ni mvivu, jahilatun, hujielekezi kwenye mambo ya ilmu, kaslanatun fil ibadat, una uvivu katika ibada, alafu wajitia kimbele mbele sasa kwenye mambo utaka kuelekeza wengine. Lazima mwenyewe ubadilike. Ndio Mtume sala sallam akatoa ulinganizi mkubwa kwa wanawake kushika dini. Hadithi ya Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu inda limami Ahmad wa ghairi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha na imekuja ba'laha wa hassanat farjaha dakhalat al-janna min ay abwab al-janna tasha'at min ay abwab al-janna sha'at. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwanamke akiswali swala zake tano za faradhi, الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء, اكسوالي صلاة هذه الزفران وصامت شهرها ناك وفوق موزي واكي موزي ورمضان صيام الفريضة وأطاعت بعلها ناك امتي مميوي اكواني ونمك امتيفي يكو تشيني يا مومي ولها يكو جيو وحصنت فرجها ناك إفاضي تبوياكي kana fahisha. Mwanamke akifanya haya tumesema dakhalatil janna, ataingia peponi mwanamke huyo kupitia mlango wote wa pepo watakao, kuonyesha kwamba huyu ni mwanamke mwema. Kwa hiyo wanawake wa peponi wanatekeleza ibada hizi. Lakini kadhalika msikilize Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول, الله ورحمه بان ولي ونواك ولي وهم مكة ولي ومعنزو كبسة ولي يتوكي مكة وكامي مدينة. أنا ومبيا دعاء ونواكي هاو الله ورحمه ونمنا ولي بكونا ديني نحرس كتك الإسلام. لما أنزل الله قوله بني الله عز وجل alipoiteremsha kauli yake, waliyadhribina bihumurihinna ala juyubihin, na wanawake wajitupie mashungi yao katika shingo zao, wajitande wajifunike. Asema Aisha, wanawake wale wakimuhajirat, shakakna murutahunna wakhtamarna biha, waliachana magauni yao watu wakayakamata magauni wakayachana ili wapate kujitanda kufunika maungo yao baada ya kuteremka aya za hijab. Hebu angalia Aisha radhiallahu ta'ala anha, angalia Aisha radhiallahu ta'ala anha anawaombea dua wanawake wa kimuhajirat, namna walivyokuwa na kasi kwenye kuyaelekea mafundisho ya sheria baada ya kuteremka aya wakatekeleza. Na wanaelezea salaf mina sahaba namna wanawake walivyoonyesha utiifu katika jambo la hijab. Walionekana katika mji wa Madina baada ya kuteremka ayatul hijab kama vile ni kunguru kwa ule weusi uliotanda wa zile stara walizovaa. Haya, niambie, leo tuko mwaka 1444 hijiria, toka amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka 11 hijiria, maelfu ya miaka yamepita, pana wanawake wangapi hawavai hijabu ya kisheria? Wanawake wangapi ni mutabarrijat, wanatembea uchi, hawana hijabu kabisa, au wanavaa hijabu za uongo uongo, hijabu za ujanja ujanja, mambo ya fashion? Ukiona watu wamevaa kitu basi ni fashion. Kuna maabaya yameingia hivi sasa, ndio habari ya mjini, ataenda kununua kwa ajili ya fashion. Sio kwamba anajistiri mwili wake kwa sababu ya mafundisho ya Uislamu, la, wamekuwa hivyo. Fashion ikipita mvua, anavaa madera yake na vijora vyake na masuruali yake. Hawa wanawake wa Kiislamu tupishana nao mabarabarani huko, lakini nisau salaf baada ya kuteremka mafundisho waliandama. Sasa mwanamke wa Kiislamu anapohifadhi dini yake kwa kutii maelekezo na sheria, ana nafasi kubwa sana ya kurekebisha jamii yake. Wallahi, achilia mbali kuwarekebisha watu wengine, itoshe tu kwamba unaweza ukawa una athari kwenye familia yako. Hii tazameni hata watoto wetu, kwa wale watu ambao ni multazimun na wanawake almultazimat, utaona watoto wanavyoiga kila kitu, wanaiga ibada, wanaiga mazungumzo yako unayoyazungumza, kwa kutazama matendo yako unayoyafanya, waiga mavazi. Leo watoto wa kike wanapenda kuvaa hijab, watoto wa masalaf. Kwa nini? Kwa sababu wanawaona mama zao, ukhti zao, nyanya zao, maanti wao wakivaa hijab, hawana kumbe hii ndio nguo ya saa, nguo ya heshima. Kwa hivyo hatoki isipokuwa kwa hijab. Na ukimkataza alia, mtoto mdogo tu, pigine mtoto mwenye miaka miwili, mwaka mmoja, miaka mitatu, wamuona ashaathirika na mavazi anayovaa mamake. Sikwambii vijana wa kiume, mnunulia utachokumnunulia, hujanunulia kanzu, anaona kwamba hujanunua nguo, kwa sababu aona hii ndio nguo. Baba akenda harusini avaa hii, kwenye idi wavaa hii, tukienda sehemu za mbali avaa hii, wanaathirika. Sikwambii mambo mengine ya kiibada, kama vile wanavyoathirika watoto na mambo mabaya kwa watu waovu. Hii inatoa picha kwamba mwanamke ana nafasi ya kubadilisha mujtama, ala alaqali kuanzia kwenye jamii yake. Watoto wangapi wameharibika kwa sababu ya wazazi wao? Pana watoto wameharibika, lakini ukiangalia mwanzo utakuta mzazi wake ndio asili. Siku hizi waweza ukasikia mtoto mdogo tu wa primary school, pengine klasi cha kwanza cha pili, atoa tusi. Wewe mtu mzima hujawahi kulisikia tusi, usishangae matusi yale yachukua kwao, vile ndivyo anavyosemeshwa na watu wa kwao. Kwa hivyo ule ubaya pia anaanza kuchukulia kule, na mengineyo mabaya zaidi. Ni kwa sababu wanawake wana uwezo mkubwa wa kuathiri jamii. Sikwambii sasa athari yake inaweza ikaongezeka mpaka kwa majirani anaokaa nao karibu, labda ndugu zake, kwa kule kuwa ni mutadayina na dini yake yaonekana ni kwa vitendo zaidi, sio kwa maneno, anawapa watu athari. Hata kama hawamuafiki kwenye msimamo wake, lakini watamheshimu na watajua pale pana mtu, na pengine mambo yao wewe ndio utakuwa ni amina, ndio unahifadhi siri zao na amana zao. Wajua kabisa fulani yule si muafiki, yule salafi ana tabu, lakini ndio muaminifu. Kwa hiyo mambo yao watakuletea wewe, siri zao watakubagia wewe, kwa sababu wajua kabisa kwamba huyu katika haki. Niachizwe na shetani tu. Wanawake wana athar, na tumewaona sisi baadhi ya wanawake waliokuwa waovu, wako mbali na dini, wako mbali na ibada, wako mbali na hijab. Ni wanawake wenye kufuata mujuni wal maasi, walipushikana na watu wa kheri kwa ule urafiki tu wakaanza kubadilika. Kwa hiyo tumieni nafasi yenu wanawake.